kubańska formacja Barlo w Santiago. Ta druga miniaturka to była rumba, taniec o rodowodzie magicznym. 11 utworów na płycie, której nie odkładamy, jak to w przypadku bitwy, na finał bomba grande. No ale jak powszechnie wiadomo, uprasza się o niewnoszenie bomb na pokład osobowego. Muzyka kosmiczna i możemy o niej mówić i rozpatrywać ją na wiele sposobów, ale faktem jest, że wysłaliśmy jako ludzkość kapsułę z informacjami najważniejszymi na temat naszej ziemskiej cywilizacji. Wysłaliśmy ją ku krańcom wszechświata. No i oprócz E równa się MC kwadrat i innych oczywistych oczywistości w kosmos uleciał zapis notowy. No właśnie, co by tu wysłać? Nie wiem jak państwo, jaki byłby państwa wybór, ale i tak przepadło, bo kapsuła sunie już do adresata, a w niej zapis nutowy muzyki bałkańskiej z połamanymi charakterystycznymi dla tej sztuki rytmami. Oj, będzie zabawa, jak to rozszyfrują. No, chyba, że po drodze przesyłkę przechwycą sufi w swojej galaktyce, to dla nich żadna nowina. Ale posłuchajmy. Balkan Brass Battle. Kolejna bitwa tej nocy. Boban and Marko Markowicz, a później fanfara Czekaria i na naszym pokładzie osobowego James Bond. Yeah.

jednak zahaczyliśmy o wars. I skoro już tu jesteśmy, to w warsie fiński piknik. Music for a Family Picnic. Nowa płyta Hari Kustujärvi Kotuis. Akordeonisty. I tak sobie myślę, że jeżeli Finowie wysłaliby kogoś w kosmos, to chyba zespół akordeonowy, a kto wie, może Nokia by opatentowała jakiś statek kosmiczny z akordeonowym napędem. Hari Kustujärvi Kotuis, nowa płyta, dwa utwory. Opuszczamy cichutko Wars, gdzie fiński piknik trwa w najlepsze i patrzymy dalej w niebo. Kosmonauta zawód, jak wiadomo, podwyższonego ryzyka. Zaglądanie w twarz śmierci wpisane jest w kontrakt. Facing the death. Wprawdzie autor nawiązuje bardziej do spostrzeżenia, że rodząc się jesteśmy na śmierć wydani, ale nie ma tutaj uwagi, że nie dotyczy to marylskich kosmonautów. Rytm użyty w kompozycji zwie się cha-cha-gara i pochodzi z repertuaru Senufo z grupy Kendogu, czyli ze wschodniej granicy Mali i Burkina Faso. Rytm jest zwykle używany podczas świątecznych ceremonii. Taka oficjałka, czyli powiedzmy na kosmodromie z okazji wystrzelenia. A co do geografii, to patrząc na globus, podpowiadam, jak jest Mali, to z Mali na lewo i jakiś czas prosto. We'll be right back. Powróćmy teraz na ziemię. Przyziemne kłopoty, o nich śpiewają Grecy, ale to kłopoty nie te najnowsze, a troszkę zleżałe. Koniec XIX wieku, wojna z 1897 roku z Turkami, która przyniosła wiele nieszczęść, wielu Greków wypędziła z ich domów i pozbawiła majątków, a to, czego nie zabrali Turcy, zabrały bandy panoszące się po drogach i bezdrożach centralnej Grecji. W każdym razie i kryzys, i wszystko to, co zwaliło się Grekom na głowę, sprawiło, że wielu z nich pomyślało o tym, by zmienić miejsce i pojechać do Stanów Zjednoczonych. Taka podróż wówczas trwała od 22 do 30 dni i kończyła się w Nowym Jorku. Tam przechodziło się przez system kontroli i tych, którzy byli na tyle silni i zdrowi, by mogli podołać wyzwaniom, jakie amerykański sen przed nimi stawiał, zostawali, a ci chorzy, no, to nie był koniec ich nieszczęść, odsyłano ich z powrotem do domów. Na nowej ziemi też troski, w związku z tym bluesowe greckie granie. Smutne i o problemach, o tęsknocie z ojczyzną. No, zresztą sami państwo posłuchają, języka znać nie trzeba, bo to, myślę, tematy bliskie każdemu. Nowy strój gitary i nowy sposób gry na niej, zaczerpnięty od czarnoskórych bluesmenów. Tak, na gitarze w Grecji się nie grało, arpeggio powiedzmy, ale i elementy melodyki. Zresztą państwo, którzy słuchają programu trzeciego, na pewno wyłapią tu elementy bluesa również. Muzykę tę nagrywano, a na płytach dostawała się do dawnej ojczyzny, budząc sensację i sprawiając, że i tam, w Grecji, zaczęto rembetiko grać zupełnie inaczej. Teraz powracamy do tych starych wzruszeń. Stare piosenki pisane przez anonimowych twórców przypomina Dimitris Mistakidis. Σας βαστώ κακιά, αμάν, αμάν, του βαποριού αμάχη. Της θάλασσας βαστώ κακιά, αμάν, αμάν, του βαποριού την αγάπη μου, αμάν, αμάν, και την εχεροντάλη. Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες. Και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, παρά την πόρτα ασφαλίσαι. γεμάτη τη στιγμή. Αμάν, αμάν, ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα τη στιγμή. Αμάν, αμάν, ανάθεμα την ώρα. Όπου σε πρωτογνώρισα, κοπέλα μου, μέσα σε ξένη χώρα. Γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες. Και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, παρά την πόρτα ασφάλισες. Αυτός ο δόκτωρ που γιατρεύει τις πληγές, αμάν δόκτωρ που γιατρεύει τις πληγές. Για να γιάνει και τις δικές μου που σαν τις μετρήσεις κλαις, αμάν δόκτωρ. Για να γιάνει και τις δικές μου που σαν τις μετρήσεις κλαις, αμάν δόκτωρ. Είναι μεγάλες και δεν παίρνουν γιατρία, αμάν δόκτωρ, και δεν παίρνουν γιατρία. Η αγάπη μου με απαρνήθη και δεν με θυμάται πια, αμάν δόκτωρ. Η αγάπη μου με απαρνήθη και δεν με θυμάται πια, αμάν δόκτωρ. Thank you. Αν αμάν ντόκτορ, πες μου τι να κάνω. Δεν αισθάνομαι καλά. Αμάν ντόκτορ, δεν αισθάνομαι καλά. Αγάπη μου με απαρνήθη και δεν θα ξανάρθει πια. Αμάν ντόκτορ, η αγάπη μου με απαρνήθη και δεν θα ξανάρθει πια. Αμάν ντόκτορ. Stara muzyka, ale nowa płyta Dimitris Mestakidis, Ameryka. A my powracamy do Finlandii, bo nowa płyta zespołu Tuletar już niedługo. Chwilowo epka i pierwszy utwór z tej płyty poświęcony wątkowi Skalevali. Tyle wiemy, płyty jeszcze nie mamy, utworu również, ale przypominamy zespół, by ci, którzy go nie kojarzą, wiedzieli, czego się spodziewać. A później chyba znowu wrócimy w kosmos. Był już Valentina Twist, a teraz Celenka w wschodnich rytmach o Valentynie. Kon kopian kasin mie tulehen tuuli kohan kuiva tanut aava halon halkonut nalla ko kon kopian kasin mie tulehen kasin mie tanut aava halon halkonut. Vaikea pikartuu. sorjan vielä likkeinä. Loi muuten toisiaan vasten valvoen. Toinen maksaa homman lujan, toinen varsi haavan. Sorjan vielä likkeinä. Loi muuten toisiaan vasten valvoen. Naiset Jarman tasko dirkodiin. Ajettiin tai asetuttiin juo plukkapuun tyyveen. Egulaitsi, gulaitsi, gulaitsi, prihanen, somanen, somanen. Ruskiesissa, painasissa, ylen oli hyvänen. Tsiigulaitsi, rihanen, somanen, somanen, ruskiesissa, paidasissa, ylen oli hyvänen. Eekulaitsi, tsiigulaitsi, tsiigulaitsi, rihanen, somanen, somanen, ruskiesissa, paidasissa, ylen oli hyvänen. Tukkainen, tukkainen, armas ole minulle, tule sinä minun soikseen. Ajettiin tsiganaiset, Jarman kast kodina kodi. Ajettiin ja elettiin, mes vuorpoje piettiin. Ei kula tsigula tsigula tsiprihanen, somanen, somanen, ruskiesissa, paidasissa, ylen oli hyvänen. Tsiigulaitsi, tsiigulaitsi, prihanen, somanen, somanen, ruskiesissa, paidasissa, ylen oli hyvänen. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. W zasadzie już kończymy nasze kosmiczne podróże osobliwym pociągiem i na zakończenie dla tych z Państwa, którzy się budzą i będą grali z programem trzecim w Skrable, Alan Frey z Belgii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, a my kończymy nie dość, że dobrze, to i radośnie. De nos jours, les supermarchés ont des caddies pour entraîner les bambins qui savent marcher. Acheter pas compliqué, ils s'amusent à pousser ces poussettes sans poupées et préfèrent les magasins au jardin tant et si bien que les caddies se remplissent aussi vite qu'ils glissent comme de drôles de voitures à toute allure. Et à mesure qu'ils passent entre les rayons, on les gave de bonbons, de chocolat, de biscuits. Et le caddie est ravi quand le caddie devient trop petit. Faut pas se faire de soucis car les parents sont devant avec un autre plus grand. Y a tant de choses inutiles dans les caddies qui défilent et tous ces beaux emballages font oublier tout le gaspillage. Marcher au caddie pour entraîner les bambins qui savent marcher à un jeté pas compliqué. Ils s'amusent à pousser ces poussettes sans poupée qu'elles préfèrent les magasins au jardin tant et si bien qu'à la fin de l'aventure les caddies vont contre un mur. Les enfants ont l'air contents, mais c'est juste pour quelque temps. Et si les poupées végètent, si elles manquent souvent d'amour, c'est qu'on préfère de nos jours aux poussettes les cadilous.